Bernard Getta, Donald Trump a félelem elnöke. Ennyi az idézetünk egy embertől, aki egyébként európai parlamenti politikus. Tehát nem akárki. Tehát és ilyen értelemben kurzusának fogja, ilyen értelemben a kurzusának szócsöve is, ilyen értelemben nem ismerhet el semmit, ilyen értelemben osztozik a Bourbonok minden gyalázatos bűnében, nem tanul semmiből, és nem felejt semmit sem. Pont olyan, mint a Bourbonok. Semmilyen felelősséget nem vállal az egész kurzusának a nevében, az amerikai demokrata kurzus nevében sem, semmilyen kritikával nem él. Azt, hanem hogy fele tudja? Hanem arról van szó, hogy ez nem szembenézés, ez nem elszámolás, hanem ez kifogáskeresés, és ez az a minőségű magyarázat, mint amikor Horn Gábor előadja, hogy hát mi semmilyen hibát nem követtünk el, vagy Kunce Gábor előadja, hát mi mindent jól csináltunk. Orbán Viktornak olyan fokú gátlástalansága és örjöngő hatalomvágya volt, amivel nem lehetett mit kezdeni. Hát megdöntötte Orbán Viktor a köztársaságot. És mindaz, ami ehhez vezetett, a költségvetés meghamisítása, amikor ebbe beavatták a MSZP frakciót, mindegyikük viháncolva tapsolt, ahelyett, hogy fölháborodott volna, vagy elküldte volna az anyjába a miniszterelnököt, amelyik a pult alatt kormányzott. Aztán a szemek kilövetése. De mindaz, ami elvezetett a köztársaság megbuktatásához, azzal nincs elszámolás, hanem itt Orbán Viktornak túl nagy volt a hatalomvágya. És ilyen minőségű a magyarázat a köztársaság megbuktatására és az Orbán rendszer kiépítésére. Na nagyjából ezt látom itt, hogy semmilyen kritikával nem él azzal a demokrata kurzussal szemben, amelyik demokrata kurzus a Hillary Clintonnak a bukására a Kamala Harrisnek a jelölésével reagál. Tehát megbukik Donald Trumppal szemben egy fehér nő, és egy színes nőt indítanak. Mert az majd működik. Mert olyan mértékben eljegyezték magukat az identitáspolitikával, és hiába hívta ki egy ellenidentitás politikai termékkel Donald Trump a baloldali identitáspolitikát, hiába húzta a fogyatékosok identitáspolitikájára, a sportosak identitáspolitikáját, a feketék identitáspolitikájára, a fehérek identitáspolitikáját, a nők identitáspolitikájára, a férfiak identitáspolitikáját, a szexuális másság identitáspolitikájára, a szexuális normalitás identitáspolitikáját, mégsem tudnak kiózanodni ebből a mocsok identitáspolitikai narratívájukból, és újra meg újra azzal próbálkoznak, hogy lenyomják az amerikaiaknak a torkán azt az élményt, hogy egy nő. Legyen egy nő. Legyen egy színes nő. De érdekes, amikor égett a ház, amikor Donald Trump volt az elnök, akkor valahogy úgy tűnt, hogy megértették ezt, és a fehér férfival szemben el tudtak indítani egy másik fehér férfit. De amint az a fehér férfi megnyerte a választást, rögtön megmámorosodtak, és rögtön azt mondták, hogy jaj, hát ez csodálatos, hát akkor miénk Amerika? Vissza az identitás politikához, és nem elég, hogy nő, legyen színes nő. De Robi, most is egy fehér férfit akartak indítani eredetileg. Ugyanazt a fehér férfit, aki egyszer már legyőzte Donald Trumpot. Itt van az Amerika, amelyik háborúkat folytat a világ minden táján, de képtelen arra, hogy egy öreg embernek azt mondja, hogy bácsi, ki kéne költözni. Erre képtelen? És akkor ez az a mély állam, amelyik ez az a háttérhatalom, amelyik a világ dolgait titokban menedzseli és intézi, meg háborúkat robbant ki, meg kormányokat buktat meg. Ez a demokrata kurzus, ez kétes ura Amerikának és kétes ura a világrendnek. Az a demokrata kurzus, amelyik képtelen arra, hogy 4 év alatt felépítsen egy versenyképes választ a Donald Trumpi kihívásra. És végül aztán az dönti el a jelölést, hogy jaj, a kampánypénz elvész, hogyha nem Kamala a jelölt, hát akkor muszáj, hogy Kamala legyen a jelölt, vagy a másik alternatíva egy demens öregember, aki arra se emlékszik, hogy ma mit evett. És ők azok, akiktől vissza kéne riadni, hogy úristen, gyík emberek, akik csecsemőket vacsoráznak, meg kell, most már nincs más választás, meg kell ostromolni a Kapitóliumot. Ez a kurzus semmi kétség, hogy megérdemli azt, ami jönni fog. Az a, már csak az a kérdés, hogy az amerikaiak megérdemlik-e azt, ami jönni fog. Az amerikaiak választották. Most Robi úgy mondta, hogy fene tudja, hogy ez igazából, amiket itt érvként felhozott, ez ezt a mondatot inkább a kultúrbörtönben. Elmondom, hogy nincs felelősségvállalás a demokraták részéről ezért. Elmondom, hogy azért fene tudja, mert félig, helytálló, amit mond, de a diagnózisnak csak a felét halljuk. Mi a helyzet a másik felével? Oké, Orbán Viktornak hatalmas volt a hatalomvágya, gátlástalan volt, és minden áron föl akarta számolni a demokráciának az intézményeit, a pluralizmust Magyarországon, meg a jogállamiságot Magyarországon, stb. Persze. És mi van Gyurcsánnyal? És mi van mindazzal, amit meg ők követtek el? Mert anélkül nem ment volna, és arról nincs elszámolás. És itt ugyanazt látom, hogy a liberális elit ugyanabban van. Nem hajlandóak arra, hogy a saját hibáikkal és bűneikkel szembenézzenek, és tudod, olyanok, mint az einsteini értelemben vett idióta, akik újra meg újra meg újra elkövetik ugyanazt a hibát, és azt várják, hogy az eredmény más legyen. Ugye én tűzijáték kategóriába tettem ezt a mondatot, de én azért, mert én azt gondolom, hogy itt az történik, hogy megpróbálják Európában most már rendesen detektálni, hogy mi történik, mitől annyira erős a másik oldal. Az, hogy ez az oldal mitől ilyen gyenge, az a detektálásnak egy másik része, erről te beszéltél, hogy hibákat követnek el, rossz jelölteket állítanak ki. Ez az idézet nem arról szól, de, hogy ez akár felismerülne bennük, ez a probléma. De pont azt mondom, hogy nem erről szól, hanem hát arról szól. Nem erről szól. Pedig ez a diagnózis részeként legyen. Most másképp értelmezzük, ha nem arról szólt. Itt az, hogy kimondja, hogy ő a félelem elnöke. Tehát az a szöveg, amit egyébként ez a Bernard Getta megfogalmazott, most a kontextus nem olvasom föl, majd utalunk még rá, hogy Trump mikért kerítette hatalmába az amerikaiakat. Az nekem pontosan annak a bizonyítéka, hogy ő nem látja, vagy nem akarja érzékelni, hogy a demokraták itt egy pillanatig is hibásak lettek volna abban, hogy ez így alakult. Jó, neked ezt mondja, én nekem azt mondja, és akkor vissza fogok térni ugyanarra, mert ez nem egy egyedi modell, ahogy Trump nyert. Ez a no war, no gender, no migration vonal. Most ezzel mosolyoghatsz, de ezzel nyert. És mellé tette még a gazdaságot. Azt a gazdaságot, ami egyébként totális hazugság volt, hogy Donald Trump alatt jobban ment, mint... Donald Trump alatt egészen... De a világgazdaság a kapitalizmus történetének a legnagyobb konjunktúráját produkálta egészen a karantén leállásig. És a karantén leállásba bele is bukott Trump. Így. Tehát, és most vajon a Biden adminisztráció, vagy fogalmazunk úgy, hogy a demokrata kurzus nem abba az inflációba bukott bele elsőrendűen, ami a magyarországi inflációnak a töredéke, de Amerikában nem fér bele? Lehet. Töredéke 2% jelen pillanatban, tehát ez most a teljes normalitásba visszament az infláció. Közben létezik gazdasági növekedés is. A tőzsde rekordokat döntött végig ugye a Biden adminisztrációnak az utolsó éveiben, tehát a gazdaság jól működött. Minden egyébben... Nem. Trump nem will fix jól. It. Ez volt a szlogenjük. Ez volt a szlogenjük. Nem kultúrharcos szlogent választottak, pedig eljegyezték magukat a jobboldali identitáspolitikával, hanem gazdasági szlogent választottak, mert jól felmérték, hogy gazdasági elégedetlenség van, és a konjunktúra helyreállítását várják az új elnöktől. De a fixit mögött ott van a fixit, a migrationt is fixitni fogja, a wart is fixitni fogja, és a gendert is fixitni fogja, és mellette a gazdaságot is fixitni fogja. De a félelem szó az nagyon fontos. Ugyanis ezek a rendszerek, és megint most már sokatszor kell elmondanom, hogy ez a franchise, amit Putyintól eredeztethetünk, azoknak pont az az újdonság és az az új ereje, hogy az emberek életének, érzéseinek más rétegeit érinti meg, mint amikor eddig a demokratikus választásokon a nyugati viták történtek. Mert a nyugati viták arról szóltak, hogy volt egy közmegegyezés nagyon sok tekintetben, és a közmegegyezésen belül vitatkoztak arról, hogy mennyi legyen az adókulcs, meg hogy az egészségügyre ennyit szálljanak, vagy annyit szálljanak, de ez egy új szint. Ugyanis ez az új kommunikáció, ez valóban azokat az egzisztenciális rétegeket érinti meg az embereknél, ami félelmet generál. A migrációról szóló szöveg félelmet... Demokraták mit csináltak 2020-ban a választások előtt? Demokraták, amikor Trump volt még hatalmon. Ugyanezt. A migrációról beszéltek, hogy el fogják venni. Negatív kampányt folytattak. De az egy dolog, nem a negatív kampányról van szó, hanem hogy milyen réteget... Háború. Milyen, és? És háború. Háború, ezt mondták 2020-ban. Azt mondták, hogy itt Amerika tönkre fog menni gazdaságilag. De az a gazdasági. Itt most nem erről beszélnek, hanem arról beszélnek, hogy elmész az óvodába, és át fogják a gyerekedet operálni. Erről beszélnek. Arról beszélnek, hogy a háború tönkre fog tenni, ugye ez a no war itt is működik, és arról beszélnek, hogy a migránsok meg fognak ölni, megeszik a de ez nem kutyáidat. De ez nem működne. De ezt, és hogyha nem tagadná, hogyha nem lenne, hogyha nem lenne egy valóságdeficit a balliberális oldalon, és hogyha nem lenne egy permanens tagadásban a balliberális oldal azokkal a topikokkal kapcsolatban, amelyek a jobboldali identitást képezik, ahogyan a jobboldal is tagadja a baloldali identitás alapköveit, ahogyan a jobboldal tagadja a klímaváltozást, talán a jobboldal részben tagadja a klímaváltozás tényét, de egészében tagadja a klímaváltozás érvényét, úgy a baloldal letagadja a bevándorlás, részben a bevándorlás tényét, de egészét tekintve a bevándorlás érvényét, mint egy fontos politikai topikot. És itt az igazi probléma, hogy valóságdeficitet termelnek a kurzusok, és a másik kurzus az ezen a deficiten élősködik azáltal, hogy kifejezésre juttatja annak a fontosságát. Hogyha mindkét kurzus elismerné, ezekből nem lehetne kultúrharcos topikokat gyártani. Robi, a migráció kérdésével kapcsolatban az a helyzet az Egyesült Államokban, hogy a két párt képviselői kidolgoztak egy csomagot, ami ugye a déli határon történő bevándorlás megállításáról is szólt, és annak a kezeléséről. És ez az a képviselőház, amelyiknek ugye Mike Johnson személyében republikánus Trump párti ember a vezetője, az ezt nem volt hajlandó megszavazni, sokáig ugye programra sem tűzte, és ezzel megakadályozta, hogy azt a migrációt, amit felismert a baloldalinak nevezett el demokrata kormány is, arra megoldás szülessen. És ez egy nagyon lényeges kérdés. Ugyanis a félelemhez visszamennék. Ezek a rendszerek a putyini franchise-ban, ezek nem csak, hogy kihasználják ezt a félelmet, hanem szándékosan generálják a problémát. Tehát amikor születne egy megoldás, nem engedik, hogy a megoldás megszülessen, mert nem szavazzák meg a képviselőházban. De a Magyarországra jövünk. Amikor a migráció problémáit felmerül, akkor arra egy időben az a válasza a magyar kormánynak, hogy kiengedi az embercsempészeket, hogy fokozza a migrációt, mert minél jelentősebb a migráció, annál inkább lehet az embereket riogatni. És akkor van még egy rétege, amit pedig Vance, aki ugye az alelnök jelöltje volt Trumpnak, mondott el, miután kibukott ez a they are eating dogs, they are eating cats, Trump-féle szöveg a haiti bevándorlókra, és erre az államnak a republikánus kormányzója azt mondta, hogy ez nem igaz, tehát egy republikánus kormányzó, és ezt megkérdezték Vance-től, akkor Vance azt mondta, hogy nekem az a feladatom, hogy történeteket építsek fel. Hát igen. Tehát te azt mondod, hogy valóságdeficit. Szerintem a baloldal már régen jutott addig, és ha Európát nézzük, akkor is már régen jutott addig, hogy felismerte a migráció problémáját, és keresi rá a megoldásokat, mire az a putyini franchise-nak a válasza, hogy ezeket az egyébként létező válságokat tovább mélyíti szándékosan embercsempészek kiengedésével, a megoldás megakadályozásával, az óvodások átoperálásának nem létező, vagy teljesen marginálisan létező problémájának felfúvásával tovább növeli a félelmet, és ezen a félelmen próbál szavazatokat vásárolni. Ez történik, és én nálam azért tűzi játék ez a mondat, mert először fel kell ismerni, hogy csak úgy lehet erre választ adni, a baloldalról, ha ugyanazokat a nagyon mély rétegeit az emberi létnek megérintik a másik oldalról. Mert te jöhetsz azzal, hogy kevesebb lesz a pénzed, jöhetsz azzal, hogy egyébként, mit tudom én, el fogja veszíteni a gyereket, az oktatását, hogy rosszabb lesz az egészségügyed, ez nem annyira fenyegető, és nem annyira vesz meg szavazatokat, mintha azt mondják, hogy jönnek a migránsok. Viktor, hadd reagáljak már jól, mert most sokat pillanat, szor, de egyetlen, ez fél mondaton belül vagyok, hogy jönnek a migránsok, megölnek, megerőszakolják a feleségedet, elveszik a munkádat, közben értjük, a gyerekedet értjük, átoperálják, értjük, és háború elmondta. Lesz, mert ezek háborút akarnak. Viktor. Tehát ezek a legmélyebb rétegek. Viktor. És azt kell megérteni a baloldalnak, amire ez az idézet jó példa, hogy ez az ember legalább ezt megértette, azt nem, amit te mondtál, és azt is meg kéne értenie, hogy a másik oldal is hibás, de legalább azt megértette, hogy itt nagyon mély rétegeket érintenek a túloldalról, és ugyaneddig kell lejutni ahhoz, hogy te szavazatokat tudjál szerezni. Chapman Egyetem végzett egy kutatást azzal kapcsolatban, hogy mitől félnek az amerikaiak. Mondom az első helyezetteket, és akkor szerintem elég sok minden kiderül ebből. A korrupció az első, súlyos betegség a második, kiberterrorizmus a harmadik, szeretünk halál a negyedik, Oroszország atomfegyvert vett be, ez az ötödik, nem lesz pénzem, ez a hatodik. A klímaváltozás 21. a listán, amire például Bernard Getta utal. 21. Nincs a top 10-ben az, hogy migránsok fognak bejönni ebbe az országba. Nem csak hiszem el ezt a kutatást, Tomi. Nyilvánvalóan nem hiszed el, mert te azt hiszed el, amit milyen te gondolsz. Milyen egyetem ez, mondjad? Ez a közszolgálati egyetem. Tehát ez olyan, mint a magyarországi közszolgálati? Jó, vagy az MCC? Figyelj, mondok akkor két dolgot. A kultúrharc az egyik. Telibe piros államok szavazták meg, és a republikánus szavazók is maximálisan amellé álltak, hogy a reprodukciós jogokat bizony meg kell óvni. Mint kiderült utóbb, Donald Trumpnak az a törekvése, hogy majd az abortusz jogok szigorításával ő komoly szavazói bázist fog maga mögé hajtani, ez nem jött be. Mert kiderült, hogy a republikánusokat sem érdekli már ez a téma, és sokkal liberálisabban gondolkodnak, mint egyébként azt a sokan gondolnak. És le is kattantak róla. És letekerték aztán egyébként tényleg itt a potit lehúzták. Amit még hát ezzel igen, amikor látták, hogy ahol ez csak szavazatot lehet veszíteni, akkor leálltak. Ahol vesztettek a demokraták, nagyon izgalmas, a latinók, és a feketék. Milyen érdekes, hogy ezen két réteg, akiket ugye elvileg arra találtak ki, korábban találtak ki, idézőjelben mondom. Bocsánat, nem veszítettek közöttük, csak kevésbé nyertek. Befejeztetem? De az előző választáshoz képest. Milyen érdekes, hogy a konzervatív értékek felé mozdultak, tehát kvázi republikánusok lettek ezek a szavazói csoportok. Milyen érdekes. De Tomi, hol vannak konzervatív értékek egyébként a trumpi... A Trump nyilvánvalóan nem konzervatív, viszont akik a konzervatív értékeket vallják, azok igenis a Trumpra szavaztak. A felső munkásosztály és az alsó középosztály elkezdett félni a státusza elvesztésétől, és egy biztonsági takaróra vágyott. A Donald Trump még csak nem is a legnépszerűbb politikus volt a választások előtt, ebben a Kamala Harris megelőzte, de az atmoszféra teremtésben. Abban, hogy kire merik rábízni az országot, ha baj van, igenis rá szavaztak is. Az emberek, mondhatsz akármit, nem voltak megelégedve azzal, ami éppen Amerikában zajlott, a többség. És nem a republikánusok, a demokraták is azt mondták, hogy 4 évvel ezelőtt jobban éltek. A Biden elindított egy olyan gazdasági reformot, amire én is kíváncsi lettem volna egyébként, hogy hogy végződik, mert ebben volt modernizáció, zöldesítés. Na most lehetett látni, hogy jól végződött volna, hiszen az Egyesült Államok előrébb tartott GDP-ben, mint a fejlett világ bármelyik része. De ezek a statisztikák számítanak, vagy ami lecsapódik az emberekben. Hányszor volt Magyarországon olyan, hogy hát, nem is értették a közgazdászok, hogy mik ezek a közvéleménykutatási adatok. Nem, ahogy az emberek megélik akkor, amikor bemennek a boltba, hogy mennyi marad a pénztárcájukban, milyen jövőképet látnak. És te mondhatsz itt olyasmit, hogy a migránsokkal riogattak, a statisztikák nem ezt mutatják. De Tomi, a migrációval riogatás az a gazdasági kérdést is érinti. Ugyanis, hogyha a migránsok bejönnek, és ahogy itt láttuk, hát ugyanez történt, ez volt Magyarországon. Jó, lehet így hozzáállni, akkor a Trump még háromszor fog nyerni, ha 200 évig él. Az egyik kamp, hogy nyer háromszor, akkor nem indulhat. De szerintem érted. Tehát amikor Magyarországon is ugyanez volt a kampány, és nem véletlenül ugyanazok a kampányok mennek végig a putyini franchise-on, hogy nem engedjük, hogy elvegyék a magyarok munkáját. Tehát ez ugyanez. Ez a gazdasági lét, a gazdasági egzisztencia fenyegetettsége. Tehát erről akarok beszélni, és ez is félelem. Te ezt mondod, én ez meg is azt félelem. Mondom, hogy talán valami jogosan tapasztalt. Jogos, van tapasztalat is mögötte, de a félelemkeltés nagyon fontos. Ezt a minőségű válságkezelést nem lehet másnak minősíteni, mint egy kommunikációs blöffnek. Ami a migrációval kapcsolatban felmerül, akár Európában, akár Amerikában. A migrációt, a bevándorlást, vagy mondhatjuk úgy is, hogy a népvándorlást, az generálja, hogy Amerikában Mexikó, Puerto Rico, általában Latin Amerika, Európában meg Afrika, illetve a Közel-Kelet sokszorosan túlszüli mind az Egyesült Államokat, mind Európát. Tehát az van, hogy a harmadik világ sokszorosan túlszüli az első világot. És ez történelmi tény, hogy a történelemnek van egy verhetetlen valutája, és ez pedig a demográfia. Az a civilizáció, amelyik túlszüli a másikat, az ráömlik a másikra. Ez a történelemben mindig így történt. Most jön egy római politikus, jön egy római szenátor, és azzal kampányol, hogy megoldja a népvándorlást. Ez nem lehet más, mint hazugság. Nem lehet más, mint marketing hazugság. Nyilvánvaló, hogy nem tudja megoldani a népvándorlást. Egyetlen egy dolgot lehet csinálni, a római oszd meg és uralkodj elve alapján betelepíteni a barbárokat, római polgárjogot adni nekik, és besorozni őket a római légiókba, hogy védjék a Limeszt Rómával együtt. És így ki lehet tolni a római birodalom bukását akár évszázadokkal, de nem lehet megakadályozni azt, és ennek a következménye az lesz, hogy amíg a betelepített barbárok romanizálódnak, addig Róma barbarizálódik. Átalakul a kultúra. Ez itt zajlik Európában és Amerikában. Tehát Amerika mexikói mintára, Európa közel-keleti és afrikai mintára lassan átalakul, és ennek nincsen alternatívája. De az ezzel való szembenézés, az ilyen minőségű megvallása ennek, és itt a probléma elsősorban azzal van, hogy Európának krisztusi, meg mózesi gyökerei vannak, a közel-keletnek és Észak-Afrikának, meg kifejezetten mohamedi gyökerei vannak, és ezek különböznek egymástól fundamentálisan. Ahogyan Amerikában a krisztusi és mózesi gyökérzetet Mexikóval, Mexikó képében Kukulkán istennek, meg a tollas kígyó istennek a kultusza hívja ki elsőrendűen, amin Szűz Mária csak egy nagyon vékony kultúrmázat képez. És hogyha ezzel nem néznek szembe a politikusok, és nem néznek szembe a társadalmak, azzal csak a elkerülhetetlent vonják magukra, de legalább készületlenül is fogja érni igen, őket. Igen, folytatni fogjuk ezt a vitát. Jó. Innen, mert ez nagyon érdekes, hogy a szembenézése, hogy te azt hazudod, hogy megállítod a migrációt. Uh-huh. Ez egy nagyon jó kérdés, viszont most meg kéne állapodnunk az idézettel kapcsolatban, ahol én tűzijátékot mondtam Tomi Burton. A börtönt, és hát, Robi pedig a fene tudják. Fene tudja. Én a fene tudjáig hajlandó vagyok jó, menjünk, elmenni, menjünk. Mert na, és akkor megállapodott az esküdtszék. Köszönjük szépen erre a hétre, holnap még best of adással jelentkezünk, és a három dühös ember itt lesz jövő héten is.